jamaa nimesimama hapa kuwakilisha mtaa kwa usahihi na ufasaha. Mimi naitwa Nacha almaarufu Sande Manara na mimi ni mnanifa. Taarifa njema kwamba nimealikwa na mzee, mimi na yeye meza moja tuongee. Okay, usilete mambo ya woga mtaani, kugumu kuto tunakula soda. Kugumu kivipi? Utwa mna beti Instagram page zenu picha za uchi mna post, wasanii kufungiwa kucha kundo yani nuksi, tafsiri za wasanii na nyinyi dele matusi. Madada anaojiuza kufuruni, siwezi kuongea na mzee mambo kihuni. Madawa hospitali, hilo nitamwambia. Siwanda niliposema, hilo nitamwambia pia. Wabunge kutukana bungeni bila siri, siwezi kusema kuna kamati ya maadili. Eti fake, hilo ndo balaa. Siwezi nikasema nyie mnataka niame da. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Madawa yanaharibu wana mziki. Amsaidie mtoto ilala naye ahidi. Ashasaidiwa na bado hashikiki. Nimeamini kweli kunguru hafungiki. Mimi nilitegemea labda nitakuwa na hamu. Kwa nini bongo kichwa cha mwenda wazimu? Hamna kazi na mmesoma mpaka chuo. Vikasa viko wapi kama elimu ni ufunguo? Wauzaji mboga mboga ushuru kwenye ko. Kazi mvua zikinyesha wanazibwa vyoo. Ah, yalalishwe bange. Acheni akili za kizembe. Hivi mnajua ya kuwa shujaa chingwa zina madhara kwenu tena sana. Mwisho wa yote nitapiga naye selfie nikaposti insta kwangu na page ni private. Okay, nadhani tumeelewana. Kila mmoja wetu ana majukumu ya kufanya. Tawasilisha vile vyote vyenye maana msingi wetu ni umoja pamoja waungwana. Mbona mnachanganya? Natoka watu rafiki kwa paka panya. Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Mbona mnachanganya? Natoka watu rafiki kwa paka panya. Kumbe mnaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Over the gamble.